Leilí acompañaba a Kepa Junquera. Sí, señor. Vaya bueno. Cantica máis fermosa. Sí, señor. Unha peza extraordinaria. O que vamos a facer agora é intentar poñer outra peza, pero nesta ocasión, como estuvemos falando con Inma, e Inma díxenos que Radio Costa tamén traballaba, e Quique Peón, máis o dúo que forman estes dous grandes músicos. Que Quique Peón é un gran bailarín, eh? Sí, eso nos dixo ela. Ademais, tocando a percusión, eu tiño el visto cando foi polo San Carlos recoller certas cantigas e vino que a vez que eso, pois, como enseñaba bailando. Muy ben. Bueno, pois, imos a poñerlles un bocado de Quique Peón. Vamos a poñerlle unha peza que se titula precisamente Sete Cuncas. Sí. Sete Cuncas é unha das pezas de Radio Cos que se une este disco, que se chama, sí, Radio Cos, e que é do sello Folk Música. Folk Music de Galicia. Bueno, Inma Gras é a súa coordinadora, e gracias a ela temos moitísimas cousas aquí de... Quería poñer tamén a Jorge Pardo, pero non o dou baixado, non sei por qué, pero non o dou baixado. Daqui a un bocadiño colocámolo. O que sí é certo é que despois, na segunda hora, tentaremos falar con Galicia. Teremos varias sorpresas interesantes para todos os nosos ointes. Non podemos falar con Xulio, porque está de lecer. Xulio Simón está desplazado a Sevilla. Ya a nosa Laura, a nosa amiga Laura, tamén está desplazada. Tamén está desplazada, pero a celebrar precisamente con seu primo unha boda, por lo tanto, pero si podemos, intentaremos molestalos en que sea, incomodalos un chisquiño para que nos conte algo, como vai esa boda polas terras de Valencia. Ainda que non sea eso, por lo menos que darlle a oportunidade de que fale aos nosos ointes, que lle diga felices verán, felices vacacións, e que rematar con eles tamén o programa de hoxe, este último programa da tempada 2013-14. Temos aquí traballo na emisora, eh? Aquí sí. Hai un pequeno destropicio, sí. Menos mal que están intentando. Vamos a ver se non temos problemas. Sí, antes de rematar o programa. Antes de rematar o programa. Bueno, tiñas que decirnos, es outro xoves, estiveche falando con un acordeonista. Ah, sí. Un tal Andrés, non? Sí, Andrés, ¿no? Penabat. Ah, exactamente. Era ali da... Das Pontes. Das Pontes, de Rodríguez. Pontes de Rodríguez. García Rodríguez. De García Rodríguez. Exactamente. Bueno, pois outro grande acordeonista, sí, é o noso Kepa Junquera. Exactamente. E como Kepa Junquera, temos aquí o disco que temos que machacalo todo o máximo posible para que toda a nosa xente poida coñecer ese traballo tan extraordinario que teñen. De todas maneiras, como o noso técnico está entre a pecera e a atención precisamente aos técnicos que están aquí intentando arranxar eso, pois pouco a pouco iremos lle dando comunicación de todas as cousas que temos aquí. Sí. Si queren chamar por teléfono, poden facelo. Claro, se queren chamarnos por teléfono, para desexarnos esta boa tempada que tuvemos. Que feliz verán. E o feliz verán, pois poden facelo. Por exemplo, o 93-377-8055. Temos outro máis, que é o 93-377-5355. Así que xa o saben, poden poñerse en contacto con nós. E se queren poñerse en contacto, pois tamén é o correo electrónico, que é sempreingalicia@gmail.com. E se queren, pois, tamén temos o correo blog, que é sempreingalicia.blogspot.com. Pois poden poñerse en contacto connosco. Queren ir a través do Facebook? Pois Sempre en Galicia. Ustedes métense no Facebook, poñen Sempre en Galicia, e xa sale aí a fotografía dos componentes do programa de Sempre en Galicia. Imos a escoitar Radio Cos. Radio Cos, o a peza que lles prometí aí un momentiño, que Sete Cuncas. Sete Cuncas. Aí vai. E Recuncou. Vale, imos lá. Non chasquero, que me pon... cortou o cordón do sutillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra seta e máis recucou. E depois fixo algo do goete, pum, estocou. Bueno, pues esto acabó, se sete cuncas, se acabaron. Pues volvolles a repetir ese teléfono, porque nos gustaría recibir alguna chamada en fin, para desexar así por antea, pues desexar ese bon ano, ese bon tempo de lecer que vamos pois a coller, que como ben saben e vimos anunciando, pois hoxe é o último programa que se fai nesta tempada. Pero nosotros vamos a recuncar, alá no mes de setembro, pode ser a partir do 15, 20, máis ou menos, Así que estean atentos e que seiban que o fin de semana pasado pois foron as festas de Can Mercader aquí en Cornellá, na festa galega, pois es que estuvo, pois foi unha festa das que estuvo chea, Foi unha festa fermosa, que como ben saben, pois pola mañán, o sábado pola mañán sempre se lle fai unha ofrenda floral, pois a ese busto de Rosalía de Castro ali no Parque Can Mercader. Bueno, amiguiños, vamos dar unha voltiña aí por esos mercados e despois voltamos aí outra vez aí co centro. Ràdio Cornellà, 104.6 FM.